Nisa Carey, în cartea sa Revoluția epigenetică, de asemenea doctor, ne spune: diverse studii subliniază importanța de a cunoaște experiențele părinților noștri și, în special, al ambientului emoțional în care suntem concepuți. De exemplu, vedem poza unei familii din anii 60. Vedem soțul cu cravată și sacou, femeia bine aranjată, copiii toți aranjați și alături una, cu părul lung, cu o jachetă cu 3 numere mai mari, pantalonii uzați și întrebi: asta cine este? Asta este oaia neagră. Asta este cea care permite ca ceilalți să trăiască. Știți de unde o știu? Pentru că eu am fost oaia neagră a familiei mele. Toți aici, catolici, apostolici, romani, etc., etc. Și eu eram cel de neprezentat. Mama mea era convinsă că eu am făcut un pact cu diavolul. O avea clar asta. Eu eram oaia neagră. Mare eroare este să categorizezi lucrurile ca bune și rele. Și asta se numește pomul cunoașterii. Știți pentru ce se numește așa? Pentru că în pomul cunoașterii se află lucrurile bune și lucrurile rele. Dar în pomul cunoașterii nu este asta că trebuie să păstrezi lucrurile bune și trebuie să te îndepărtezi de lucrurile rele. Nu. Pomul cunoașterii este când integrezi ceea ce gândești că este bun cu ceea ce gândești că este rău. Și atunci dobândești cunoașterea. Asta este propunerea noastră. Ca voi să vă dezvoltați cunoașterea. Nu să aveți cunoaștere, pentru că o aveți. Nu există nimeni care să nu o aibă. Dar da, o putem nega. Și negăm cunoașterea când judecăm pe celălalt ca rău sau ca bun. Odihnește foarte bine să încetezi să mai judeci. Spune Nisa Carey: când se naște bebelușul, experiența emoțională maternă conformează jumătate din personalitatea individului. Și spune: în primele 3 luni. Alții ne spun: experiențele părinților, inclusiv înainte de a concepe, influențează marcant atât în structura cât și în funcționarea sistemului nervos al generațiilor posterioare. Există o ființă pe pământ care se află în afara oricărui echilibru, este cineva care este atât de prepotent, care se crede mai presus de creație și nu doar gândește că este pe deasupra creației, ci gândește că poate dispune de creație ca și cum ar fi a lui. Dacă voi ați văzut filmul Ziua în care pământul s-a oprit cu actorul Keanu Reeves, dacă nu, să-l vedeți, el este un extraterestru și vine cu un robot mare. Vorbește cu șefii, cu cei de la comandă și le spune: venim să salvăm pământul. Aici se află președinta Statelor Unite, care îi spune că totul este sub control, totul este bine. El le spune: nu, nu, venim să salvăm pământul de voi, pentru că voi distrugeți totul. Sunteți niște paraziți. Sigmund Freud ne spune: nu este legal să presupui că nicio generație nu este capabilă să ascundă că este urmată de cel mai mare inamic al ei, de o mai mare substantivitate. Freud deja ne spune foarte clar faptul că tu nu poți să menții un secret, pentru că acest secret va sfârși manifestându-se foarte probabil în a treia și a patra generație. Vă amintiți voi, dacă cunoașteți Biblia sau ați citit puțin Biblia, mai ales Noul Testament, că Iisus spunea: și păcatele părinților se vor moșteni până la a treia, a patra generație. Ce vrea să spună asta? Că informația, ștergeți cuvântul păcat, asta este manipulare. Informația, secretele părinților noștri, se vor moșteni până la a treia, a patra generație. Este mai mult. Vreau să înțelegeți un lucru și să vă observați viețile voastre începând din acest moment. Pentru ce învopsesc eu de culoare verde părul? Sau pentru ce fac eu asta? Sau fac cealaltă? Sau mă îmbrac în acest fel? Nu trebuie să se întâmple nimic grav pentru ca voi să gândiți. Pentru că atunci când omul începe să se obișnuiască să gândească așa, își va da seama de până la ce punct suntem adormiți și că în lume ne aflăm în Zombilandia. Pentru asta oamenilor le plac atât de mult filmele cu zombi. Pentru că se văd pe ei înșiși. Suntem zombi. Nu există întâmplarea în univers. Maestrul Iisus deja o spunea. Până și părul din capul tău este numărat. Nu se poate întâmpla nimic pentru că nu te afli în locul nepotrivit. Te afli în rezonanță. Tot universul este informație. Totul rezonează. Conștiința ta, ascultați bine ce voi spune acum, pentru că asta este cheia. Așa cum tu vibrezi, tu vei trăi niște experiențe. Vibrația ta marchează fiecare situație a vieții tale. Nu sunteți conștienți de asta. Pentru asta această conferință se numește Tu ești cheia bunăstării tale. Este imposibil să te afli aici din întâmplare. Un exemplu. Asta merge pentru femei. Cum tot vorbim despre oglinzi. Ce este ce te supără mai mult la soțul tău? Una ridică mâna și îmi spune: nu suport. Nu suport că în fiecare zi la 7 dimineața trebuie să-l trezesc pe soțul meu și să-i spun tot ce trebuie să facă. Și nu se trezește. Și mereu se termină ridicându-se când eu și fiica mea plecăm de acasă. O întreb următoarele. Ce îi spunea mama ta tatălui tău când tu erai mică? Când ești mic, lucrurile rămân înregistrate. Mama mea îmi spunea: tatălui tău mereu trebuie să-i spun ce trebuie să facă. Următoare întrebare. Soțul tău nu face lucrurile bine? Ba da, face totul perfect. Dar tu îi amintești în fiecare dimineață. Asta este hipnoză. Mă privește și spune: Fira, ce subtil e asta? Subtil? Modul roboțel. Trebuie să faci asta, apoi cealaltă. Și nenorocita în fiecare zi spune același lucru. Și soțul, care trebuie să o iubească până la infinit, de ce o iubește până la infinit? Pentru că de asemenea se află în modul roboțel. Pentru că acest bărbat să aibă roboțica asta obositoare, el trebuie să fie programat de o altă roboțică, care este sfânta lui mamă. Mama lui sfântă îi spunea: fiule, trebuie să faci asta și trebuie să faci cealaltă. Și tipul deja este hipnotizat. Și când vine soția lui și spune: trebuie să faci asta, el este ca adormit. Clar, pentru că inconștientul nu face diferența între mama mea și soția mea. Este aceeași nenorocită care spune aceleași lucruri. Este ego-ul cel care diferențiază între mama mea și soția mea. În realitate, sunt atât de îndrăgostit de mama mea, încât îmi caut o soție care să fie complementară sau bătută în cuie cu ea. Și apoi spunem că ne îndrăgostim. Lăsați cuvântul îndrăgostit și rămâneți cu rezonăm. René Descartes, care a trăit între 1596 și 1650, francezul ăla care gândea atât de mult, ne spune: este ușor să gândești că adversiunile ciudate ale unora, care îi împiedică să suporte mirosul trandafirilor, prezența unei pisici sau lucruri asemănătoare, provin doar din faptul că la începutul vieții lor, obiecte asemănătoare i-au deranjat sau i-au afectat, deranjându-o pe mama lor când se aflau în burtă. Asta nu se știe de acum două zile, se știe de acum mult timp și au dat seama de atunci. Se numește știința experienței de observare și spune: este foarte sigur, dar nu o putea demonstra, că există o relație între mișcările mamei și cele ale copilului care se află în burta ei. De forma că ceea ce îl deranjează pe unul dăunează celălalt. Acum îi putem spune, René, odihnește-te, odihnește-te că deja am găsit epigenetica. Doresc să fac o recunoaștere psicoanalizei. Unii spun că nu servește la nimic, dar nu este așa. Psihoanaliștii care ne-au lăsat să intrăm în marea lor descoperire, să devenim conștienți că există o minte care este psihicul, inconștientul. Printre psihoanaliști se află junghiani. Eu sunt îndrăgostit de ei. Dar de asemenea se află acești psihoanaliști care au văzut și au înțeles și au dezvoltat toată teoria transgeneraționalului și întreaga temă despre genogramă sau arborele genealogic, unde și-au dat seama de până la ce punct informațiile se repetă în viața noastră. Au făcut un mare studiu de care noi am profitat. Îl utilizăm la un nivel practic și mai ales epigenetica vine să demonstreze în mod precis asta, de o formă științifică. Chiar dacă unii se împotrivesc ca mereu, dar eu nu sper să moară pentru ca paradigma să triumfe, cum a spus cineva, pentru ca o paradigmă să triumfe trebuie să moară cei care se împotrivesc. Eu nu vreau asta. Fiecare să trăiască cu istoriile lui, dar să nu-i condamne pe ceilalți. Dacă am fi un pic deștepți, ne-am dat seama că lucrurile care înainte erau interzise, acum sunt lucrurile cele mai normale din lume. Și rezultă că acum interzicem altele. Și în ziua de mâine vor fi cele mai normale lucruri din lume. Suntem patetici până și pentru a ne da măcar seama și de asta. De fapt, istoria se repetă. Știți pentru ce se repetă istoria? Pentru că nu învățăm din ea. Josephine Hildark, în anul 1953, într-o revistă științifică, vorbește despre sindromul de aniversare, făcând referire la circumstanțele care au loc la aceeași vârstă sau la aceeași dată. Voi explica un caz real a unei persoane care lucrează cu mine. Este o profesoară, de asta știu toate detaliile. Este o femeie care la 25 de ani le iese un cheloid, un țesut cicatricial, între sâni, în centru, mai mult sau mai puțin în zona inimii. Un țesut cicatricial este ca atunci când te operează și rămâne o cicatrice, rămâne ca o umflătură. Îi apare la 25 de ani, începe să o înțepe și îi iese. Noi am văzut-o și am întrebat-o. De ce ai fost operată? Te-a operat aici? Nu, mi-a ieșit singur și ne povestește istoria. Antonio, unchiul meu, avea o soră căsătorită și cu doi copii și a fost ucisă de soțul ei la 25 de ani. Unchiul a stat 3 zile în stare catatonică încât toți credeau că va muri. El nu putea avea copii și părinții mei erau însărcinați. Și eu m-am născut la data la care această mătușă a fost ucisă. Și părinții mei inconștient au spus, Antonio, cum nu poți avea copii pe finașul fiicei noastre? Dar pentru inconștient că ești tatăl sau ești nașul, asta nu are cu nimic de a face. Nu înțelege de biologie. Tema este că prietenei mele, la 25 de ani, îi iese cicatricea. La aceeași vârstă, când a fost ucisă, și în același loc unde a primit cuțitul sora lui Antonio. Și mărimea cicatricei era exact de mărimea lamei. Cum vă simțiți corpul acum? Totul rămâne înregistrat. Voi îmi veți spune, dar nu era fica lui. Așa este. Și proba de exemplu o am eu cu fica mea. Fica mea de care nu sunt tatăl ei biologic, dar am fost tatăl ei fizic de când ea avea 2 ani. Și nepoata mea când mă vede pe mine înnebunește. Și soția mea îmi spune, dar tu nu ești tatăl biologic. Nu există biologie care să servească. Există doar biologia emoțională. Dacă mama mă vede pe mine ca un tată, fica ei mă va vedea ca un bunic. Pentru ce vă explic asta? Vă explic asta pentru că inconștientul nu știe de tată biologic, mamă biologică. Înțelegeți ce vreau să vă spun? știe doar de unde îți pui tu emoția. Continuăm cu Anne Schutzenberger, o altă psicoanalistă. Nu știu dacă mai este vie, pentru că atunci când eu am început să vorbesc de ea, deja avea 90 și ceva de ani. Mi se pare că nu se mai află în lumea celor vii, care nu știu că sunt morți. Aici gândim că suntem vii. Vii suntem, dar în viață nu suntem. Facem pe viul. Această doamnă spune: ceea ce nu s-a putut exprima cu lacrimi, nici cu cuvinte, se exprimă mai apoi cu dureri. Totuși, ni s-a dat alegerea de a ne elibera de repetiție pentru a naște în propria noastră istorie. Ce vine să ne spună Anne Schutzenberger este că noi repetăm istoriile strămoșilor noștri nu pentru ca să ne enerveze, ci pentru a avea oportunitatea de a depăși această informație și să salvăm pe cine? Pe descendenți. Și atunci este când te transformi într-un salvator. Eviți ca descendenții tăi să repete istoria, pentru că tu ai dat o altă ieșire, un alt înțeles la asta. Pentru asta, de multe ori la consultația mea, există oameni care conștientizează și deja îi anunț că ți se va repeta istoria. Dar am conștientizat. Tocmai de aceea, acum că ai devenit conștient, trebuie să faci testul de bumbac. Știți ce este testul de bumbac? Trebuie să vezi dacă într-adevăr ești curat. Trebuie să trăiești experiența încă o dată, pentru ca tu să pui în practică noua ta percepție, noile tale credințe, noua ta formă de a vedea și înțelege viața. Conștientizarea. Când oamenii mă întreabă: asta de a deveni conștient, cum se face? Uite, nu ai înțeles nimic. Nu există un cum, nici când, nici în ce fel. Conștientizarea este... asta este. Este un să-ți dai seama. Este un moment, un pocnit din deget. Nu este să gândești, voi conștientiza. Să devii conștient este să vezi lucrurile într-un anumit fel și brusc să le vezi în alt fel. Ar veni să fie ca drumul către Damasca Sfântului Paul. Este ca un fulger. Conștientizarea, trebuie să-i pui cuvinte pentru că trebuie să le pui, ar veni să fie ca a înțelege că niciodată nu vedem lucrurile cum sunt, ci cum suntem. Vă amintiți că am început așa, nu? De fapt, când cineva critică pe cineva, vorbește mai mult de el însuși decât de celălalt. Asta este așa până la așa un punct încât dacă vedem un defect într-o persoană, nu există mai multe lucruri decât ceea ce văd, fără să-mi dau seama că eu exagerez propriul meu defect sau ceea ce eu cred că am în mine un defect. Pentru asta este scris că vedem paiul în ochiul celuilalt și nu vedem bârna care se află în al nostru. Sau pentru ca eu să pot vedea un defect sau un păcat în celălalt, mai înainte trebuie să-l fi condamnat în mine însumi. Asta s-a spus acum mult timp, de asemenea. Prin urmare, interpretarea noastră despre ceea ce numim realitate este corelația care există în programul nostru inconștient. Prin urmare, eu mereu mă văd pe mine însumi, în fiecare clipă și fiecare moment, și ceea ce este distractiv, știți ce este distractiv? Să poți râde de asta, cu simțul umorului. Simțul umorului îl au doar persoanele care știu să integreze polaritățile. Simțul umorului arată umbra. Și simțul umorului a făcut pe umoriști pentru că spun lucruri cu umor, pe care dacă le spunem în serios, oamenii se supără și se pun triști. Așa că o spunem cu umor. Atunci râdem de noi înșine. Eu am ajuns să le spun asta argentinienilor. L-am utilizat pe Papa Francisco. Trebuie să o recunosc, de fapt, este adevărat. Eu sunt un frichi al Papei Francisco. El este argentinian și a scris o carte. Nu mi-amintesc cum se numește. În care spune: argentinienii, când vor să se sinucidă, se urcă pe ego-ul lor și se aruncă. Acum vă voi spune una cu catalani pentru a compensa. Era un catalan, un sevian și un negru și se aflau într-o maternă. Vine doctorul și le spune: vin să vă spun că a avut loc o confuzie. Ni s-au amestecat copiii. Cum vi s-au amestecat? Păi nu știm cine este tatăl de cine. Sare sevianul, fuge repede înăuntru, apucă un copil și iese cu el și îl ia pe cel negru. Auzi, îi spune negrul, nu crezi că ăsta poate este al meu? Celălalt răspunde: eu, decât să-l iau pe catalan, mai bine îl iau pe negru. Eu nu mă risc. Și ca un bun catalan ce sunt, am să vă spun o glumă despre argentinieni. Și cum catalane avem abilitatea de a face afaceri bune, am descoperit care este cea mai bună afacere. Ăsta l-am scos în Argentina și toți mureau de râs. Le spun: știți care este cea mai bună afacere care există în lume? Și toți: care? Trebuie să cumperi un argentinian la prețul care merită și să-l vinzi la prețul care crede că merită. Nu există nimic mai sănătos decât să râzi de tine însuți, pentru că celălalt nu există. Atunci când eu râd de vecin, îmi scot umbra mea la plimbare. Pentru asta simțul umorului se utilizează atât de mult și place atât de mult oamenilor. Și pentru asta simțul umorului, în diferite culturi, de asemenea este diferit. Să conștientizezi este să-ți dai seama, să înțelegi că acea persoană care tu credeai că a făcut ceva rău, a făcut ce a putut. Pentru asta voi nu trebuie să iertați pe nimeni. Mai înainte trebuie să înțelegeți și când înțelegeți nu există iertare. Asta se numește compasiune. Iertarea mereu implică vinovăție. Compasiunea este să știi că tu nu vedeai lucrurile cum într-adevăr trebuia să le vezi. Este clar, familie? Asta este să conștientizezi. Cum o vom dezvolta? Aici vă dau câteva resurse pe care să le luați acasă și să începeți să le practicați. Nu vorbiți de ceilalți, niciodată. De soțul meu, de vecinul, de șeful, de nimeni. Să știi că ceea ce te alterează se află în tine și să înțelegi că totul este relaționat cu noi și să înțelegi că ne înconjurăm de persoane care ne complementează în mod constant. Nu mergeți nici în India, nici în Tibet, nici în Nepal, nici unde vreți ca să căutați maestri. În mod normal, dormim cu ei. Conștiința de unitate și prezentul sunt același lucru. Nu există trecutul și nu există viitorul. Mereu ne aflăm într-o clipă, aici și acum. Dacă te dezgustă un aspect al vieții, te împotrivești conștiinței de unitate. Aceste rezistențe fac parte din umbra noastră. Să le înțelegem este cheia pentru a ne trezi. Este ceea ce explic în această conferință. De asta, marea dificultate este ca voi să înțelegeți ce vă explic. Pentru că voi sunteți inteligenți, dar veți face ceva într-un fel a denunțat Iisus. Și a fost următorul: nu se poate servi la doi stăpâni. Nu pot spune aici conștiință de unitate și aici nu. Conștiința de unitate mereu este. Vă mai spun ceva. Cine vă nenorocește mai mult, cine mai mult vă face să suferiți, aici aveți comoară. Pentru că este atât de important sau mai important să știu ce proiecții primesc înainte să știu ce proiecții dau. Pentru că atunci când sunt mai mulți oameni care îți proiectează același lucru, oprește-te o secundă și nu gândi că ceilalți sunt echivocați, că poate trebuie să înveți ceva tu. Proiectăm în ceilalți umbra noastră. Complementarietatea cu ceilalți este o aparență. Vedem în ei ceea ce nu recunoaștem în noi. Conștiința de unitate se exprimă prin intermediul dualității, pentru a depăși aparent opusul. Cum vedeți în această fotografie, muntele se reflectă în apă și apa este un arhetip al minții. Prin urmare, ceea ce vedem în apă se află în psihicul nostru. Sensul simbolic al simptomei. Să ne concentrăm în simptom. Am vorbit puțin de sensul simbolic și voi lua o carte a lui Jung, care se numește Omul și simbolurile lui. Și Jung spunea următoarele. De exemplu, un pacient care se confruntă cu o situație intolerabilă poate provoca un spasm mereu când încearcă să înghită. Și atunci spunem, nu o pot înghiți. Nu pot înghiți. În situația asemănătoare de tensiune psihică, în situația asemănătoare, nu spune diferite, alt pacient are un atac de astm și spune, nu pot respira aerul acestei case. Al treilea suferă o particulară paralizie a picioarelor. Nu pot merge, adică nu mai pot merge. Spune, astfel de reacții fizice sunt doar o formă prin care probleme care ne liniștesc se pot exprima în mod inconștient. El spune că ar putea explica multe astfel de istorii, simptome ca acestea, dar aceeași situație nu are de ce să provoace aceeași simptomă. La final, simptomul pe care eu îl exprim este cum trăiesc eu experiența. Nu există o corelare lineală acest simptom, acest conflict, ci fiecare îl trăiește de o formă diferită. Unul îl poate trăi într-un mod respiratoriu, altul într-un mod articular, altul într-un mod mental, etc. Fiind stresul exact la fel. Pentru asta simptomul pe noi ne ajută, dar la final trebuie să căutăm istoria. Care este istoria? Despre simptom ne spune Ken Wilberg, în Conștient fără frontiere. Când încerc să expulzez umbra mea, nu mă eliberez de ea. Adică eu încerc să expulzez umbra mea când vorbesc de celălalt, când îl critic pe celălalt și când proiectez în celălalt vinovăția mea, crezând că dacă eu proiectez vinovăția mea în celălalt, eu mă voi elibera de ea, este când în realitate aceasta mi se întoarce. Exemple avem o mulțime. Ne spune, nu rămâne un spațiu în alb în personalitatea mea, ci mi se prezintă un simptom, un memento dureros a faptului că ignor ceva din mine însumi. De asta un maestru budist spunea că toată durerea merită investigare. Pentru asta noi predăm autoinvestigarea și autogestionarea. Este ceea ce propun astăzi, aici, în această seară. Schimbarea la care aspiri atât de mult sau se realizează în mod spontan sau nu este schimbare. Nu trebuie să faci nimic. Te afli în rezistență dacă într-adevăr aștepți ce trebuie să fac și cum să o fac. Rezistența este să vrei să schimbi și asta implică să respingi pe cineva sau ceva din viața ta. Toată împotrivirea este proiecție și asta este mama percepției. Pentru asta tot ceea ce proiectăm în ceilalți, pentru a putea explica ceea ce proiectăm, îi dăm percepția. Și percepția mereu este istoria pe care ne-o montăm despre ceea ce vedem. Și această istorie este o rezonanță a istoriilor pe care eu, părinții mei și strămoșii mei, le-am trăit. Tot ceea ce te deranjează de alte ființe este doar o proiecție a ceea ce nu ai rezolvat de tine însuți, spunea Buddha. Anthony de Melo ne spune, renunță la exigențele tale, observă persoanele cu care trăiești și lucrezi și problemele pe care le ai cu ei. Anthony de Melo, dacă nu o știți, vă recomand o carte care se numește Autoeliberare interioară. Se poate descărca din internet. A fost un călugăr iezuit care s-a născut în India în 1931 și a murit în 87 în New York. Ratzinger, cel care a fost papă, îl critica spunând că Anthony de Melo vorbește pentru toate religiile. Sigur, cum trebuie să fie, el era iezuit, dar avea o conștiință de unitate brutală. Acest domn mi-a schimbat viața. Eu am cărțile lui din anul 80 și ceva. Cărțile mele sunt ca și cum le cad foile, dar îmi sunt foarte dragi. Aș putea cumpăra altele, dar nu am chef. Toți avem micile noastre atașamente. El ne spune, responsabilul de supărările tale ești tu. Un curs în miracole ne spune, fiul meu, eu nu-ți pun să nu te superi. Eu ce-ți cer este să nu o justifici. Responsabilul de furiile tale ești tu, chiar dacă celălalt a provocat conflictul. Atașamentul și nu conflictul este cel care te face să suferi. Maestrul Jung ne spune, acei care nu învață nimic din faptele neplăcute ale vieții lor, forțează conștiința cosmică să le reproducă de atâtea ori după cum este necesar, pentru a învăța ce înseamnă drama celor întâmplate. Ceea ce negi te supune, ceea ce accepți te transformă. Nu există doi, ci o unitate care se complementează. Sunt mereu eu însumi. Vă mulțumesc foarte mult!